راہ حق پر قدم با قدم، راہ حق پر قدم با قدم، نکلے رب کے بھروسے پہ ہم، راہ حق پر قدم با قدم، راہ حق پر قدم با قدم، نکلے رب کے بھروسے پہ ہم، جس کی خاطر ہی بس اپنی خوشیاں، جس کی خاطر سبھی اپنے غم، راہ حق پر قدم با قدم، نکلے رب کے بھروسے پہ ہم، زندگی بھر یہی آرزو اک رہی، اپنا سینہ فقط گولیوں سے سجے، زندگی بھر یہی آرزو اک رہی، اپنا سینہ فقط گولیوں سے سجے، موت کو موت کی گھاٹیوں میں صدا، سر پہ باندھے کفن ڈھونڈتے ہم رہے، لاکھ طوفان ہم کو اٹھے روکنے، لاکھ طوفان ہم کو اٹھے روکنے، پر نہ رک پائے اپنے قدم، راہ حق پر قدم با قدم، نکلے رب کے بھروسے پہ ہم، راہ حق پر قدم با قدم، نکلے رب کے بھروسے پہ ہم، قوت لشکر دشمنا دیکھ کر اپنے رب پر یقین اور بڑھتا گیا، قوت لشکر دشمنا دیکھ کر اپنے رب پر یقین اور بڑھتا گیا، بدر و احد و حنین سے گزرتا ہوا، کارواں سوئے جنت یہ چلتا گیا، راہ میں کربلا جیسے میدان سجے، راہ میں کربلا جیسے میدان سجے، پر نہ جذبات ہو پائے کم، راہ حق پر قدم با قدم، نکلے رب کے بھروسے پہ ہم، جس کی خاطر ہی بس اپنی خوشیاں، جس کی خاطر سبھی اپنے غم، راہ حق پر قدم با قدم، نکلے رب کے بھروسے پہ ہم، اس کی قسمت پہ رشک آسماں بھی کرے، جس کو بس اپنے رب کی رضا چاہیے، اس کی قسمت پہ رشک آسماں بھی کرے، جس کو بس اپنے رب کی رضا چاہیے، یہ شہادت کی لذت جسے مل گئی، اس کے بعد اس کو پھر اور کیا چاہیے، ہاں وہی جام پینے چلے تھے مگر اجنبی بن گئے آج ہم، راہ حق پر قدم با قدم، نکلے رب کے بھروسے پہ ہم، جس کی خاطر ہی بس اپنی خوشیاں، جس کی خاطر سبھی اپنے غم، راہ حق پر قدم با قدم، نکلے رب کے بھروسے پہ ہم، نام پر ساتھی ہو جس کے اب تک جیے، آرزو ہے کہ اب سر بھی اس پر کٹے، نام پر ساتھی ہو جس کے اب تک جیے، آرزو ہے کہ اب سر بھی اس پر کٹے، دیکھنا تم یہاں جی لگانا نہیں، چاہتے ہو اگر جنتوں کے مزے، بس ذرا سی یہاں سختیاں جھیل لو،